Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Беларусі часова забароненыя палёты вайсковай авіяцыі. Бяляцкага называюць сімвалам рэпрэсій у Беларусі. Сталічная чарга на паляпшэнне жылля скарацілася на 15 тысяч. Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Францыя заклікае Раду бяспекі ААН ухваліць больш жорсткія санкцыі супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада і прызнаць мірны план міжнароднага пасланніка Кофі Анана абавязковым да выканання. Як мы паведамлялі, улады Сырыі заявілі сёння, што пасля тыдня баёў узялі пад поўны кантроль горад Хафа на поўначы краіны, выцесніўшы адтуль, як яны выказаліся, групу узброеных тэрарыстаў. Паўстанцы са свайго боку паведамілі, што вывелі свае атрады з Хафы пасля масавага абстрэлу з боку ўрада войскаў. Напярэдадні намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях РВ Лацу заявіў, што Сырыя знаходзіцца ў стане паўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Шырокія рэгіёны краіны не кантралююцца ўрадам, там ідуць актыўныя баявыя дзеянні. Напярэдадні дзярждэпартамент ЗША вінаваціў Маскву, якая працягвае пастаўляць зброю рэжыму Башара Асада, у тым, што гэтым яна спрыяе эскаляцыі канфлікту ў Сырыі. У адказ міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сёння абвінаваціў Вашынгтон у пастаўках зброі сырыйскай апазіцыі на барацьбу з праўладнымі сіламі. За 15 месяцаў сутычак у Сырыі загінулі каля 14 тысячаў чалавек. У Расіі паўторна дапыталі апазіцыянера Алексея Навальнага, у яго запатрабавалі даць узор почырку, аднак ён адмовіўся, спаслаўшыся на статус сведкі. Сёння ён адказаў на пытанні журналістаў. Они сами ничего не знают. Там огромная следственная бригада, в которой чуть ли не 160 человек, и конкретный следователь не имеет ни малейшего представления о том, что будет происходить завтра. Таксама дапыталі аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Сергея Удальцова. Следчых цікавілі крыніцы яго даходаў. Учора ў следчым камітэце былі шэраг апазіцыянераў. Усе яны праходзяць у якасці сведак у справе аб беспарадках падчас акцыі 6 траўня. У кватэрах апазіцыянераў прайшлі ператрусы, былі канфіскаваныя электронныя базы звестак, кампутарная тэхніка, а ў Ксеніі Сабчак больш за мільён еўра. 12 чэрвеня парламент Вялікабрытаніі разгледзеў закон аб праекта паклёпе ў інтэрнэце. Закон скіраваны супраць так званых інтэрнэт-троляў, ананімных карыстальнікаў, якія распаўсюджваюць у сеціве інфармацыю, якая кампраметуе людзей. Новы закон абавяжа правайдэраў раскрываць звесткі карыстальнікаў без ордару паліцыі і пастановы суду. Законапраект быў прадстаўлены пасля таго, як брытанка Нікола Брукерс з дапамогай адваката атрымала звесткі аб сваіх крыўдніках у Фейсбук і дабілася іх абвінавачвання ў судзе. Польскія праваахоўныя органы строга пакараюць заўзятараў, якія ўдзельнічалі ў беспарадках у Варшаве ў аўторак. Вінаватыя будуць дэпартаваныя, заявіў журналістам міністр унутраных справаў Польшчы Яцак Чыхоцкі. У аўторак перад пачаткам гульні зборных Расіі і Польшчы ў Варшаве тысячы расійскіх фанатаў прайшліся маршам у гонар Дня Расіі праз цэнтр горада. Марш быў дазволены польскім уладамі. Каля 6 тысячаў паліцэйскіх суправаджалі заўзятараў. Калі калёна праходзіла па мосце, польскім фанатам удалося прарвацца скрозь паліцэйскае ачапленне. Пачаліся сутычкі. Паліцыя затрымала каля 200 заўзятараў, якія ўдзельнічалі ў беспарадках. Быў ужыты слезацечны газ і вадамёты. Такі выпуск навінаў на сёння. На гэтую гадзіну чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках у Фейсбуку.